Merhaba, milattan önce milattan sonradayız. Arkeolojinin seyir defterinde biz 4 haftadır yaklaşık İstanbul Üniversitesi Prehistori Anabilim Dalı Başkanı Profesör Sevil Gülçur'la beraber etnoarkeoloji üzerinde geçen hafta başlamıştık en son bu konuya. Güvercin kayası üzerinden etnoarkeolojiye daldık. Sevil tekrardan hoş geldin ve etnoarkeoloji üzerine ve tabii ki güvercin kayası üzerine tekrar kısa bir dinleyicilerimiz için özet yaparsan çok sevinirim. Evet, etnoarkeoloji aslında halk bilimle arkeolojinin birleştirilmesi. Bundan evvelki programda da söylemiştim. Biz arkeolojik kazılarda tabii o yerleşmeye ait, insanlara ait her şeyi bulamıyoruz. Ancak maddi kalıntılarını elde edebiliyoruz. Nasıl düşünürlerdi? Kült yaşamları nasıldı? Onları bulmamıza tabii sadece ipuçlarından bazı varsayımlar öne sürebiliyoruz. Ama bugünkü Anadolu topluluklarına ya da herhangi bir yerdeki topluluğa baktığınız zaman özellikle kırsal kesimde yaşayanlar o günkü insan topluluklarında nasıl yaşamış olduğu hakkında bize bazı veriler sunabiliyorlar. Örneğin değiş tokuş sistemleri son derece önemli. Paranın olmadığı bir dönemde, değil mi? Alışveriş nasıl yapılabilirdi? Belirli hizmet kollarının olmadığı bir dönemde bir bina nasıl inşa edilirdi? Bugün Anadolu'ya baktığımız zaman Anadolu'nun örneğin pek çok yöresinde hala imece usulüyle yapılan pek çok işi görebiliyoruz. Örneğin hala Anadolu'da köylüler para karşılığı değil de ürettikleri ürünlerin karşılığında takas sistemiyle pekala bazı şeyleri alıp verebiliyorlar. Yani satışlar para üzerinden değil, üretilen nesneler üzerinden olabiliyor. Örneğin siz kömür almak istiyorsunuz ama kömür alacak paranız yok. Siz size kömür getiren insana kömürün karşılığında eğer 25 kilo diyelim ki kömür alacaksınız bir torba, onun yerine 25 kilo buğday verebiliyorsunuz. Bir takas sistemi, değiş tokuş sistemi. Yahut da bir yere çapaya gidiyorsunuz. Çapaladığınız yerdeki size para olarak karşılığını vermiyor. Diyor ki sen 2 gün çalışıyorsan ben sana iki torba dolusu patates veririm diyor. Ve siz bunu alıp götürüyorsunuz. Çünkü sizin patatese ihtiyacınız var. Siz yani kol gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Bunun karşılığında 2 torba patates elde etmiş olabiliyorsunuz. Öyle zannediyorum ki örneğin pamuk çapalamaya gidenlerde de bu tip şeyler olabiliyor. Yani siz bir büyük müstahsilin tarlasında çalışıyorsunuz, çapalıyorsunuz yahut sulama yapıyorsunuz. O size para yerine belki de ne bileyim 3 çuval, 5 çuval pamuk veriyor ve siz o pamuğu sonra götürüp satıp onun karşılığında başka şeyleri elde edebiliyorsunuz. Tarih öncesi dönemlerde de örneğin ticaret dediğimiz şey pek de bundan farklı değildi. Yani sizin elinizde olan malzemeyi buna karşılık başka bir şeyle değiştiriyor. Örneğin biz bir çömlekçilerle konuştuk. Artık çömlekçilik Aksaray bölgesinde pek kalmamış. Ama Güzelyurt ilçesinde hala yaşayan yaşlı çömlekçileri bulduk. Onlarla konuştuk. Hangi kil yataklarından malzemeyi elde ettiklerini, ham maddeyi öğrendik. Dedi ki ürettiğiniz çömlekleri neyin karşılığında satardınız? O dedi ki genellikle parayla satardık ama bazen de bizim ihtiyacımız olan şeyler olurdu. O zaman o köylüye çömleği kendi istediğimiz ihtiyacını duyduğumuz şeyin karşılığında satardık. Mesela bir küp ürettiğimiz zaman o küpün içine aldığı miktardaki buğday o küpün fiyatı olurdu. Yani biz o küpü ona verirken içine onun ne kadar buğday alıyorsa ona göre değiş tokuşunu yapardık. Yahut da eğer benim elmaya ihtiyacım varsa yahut da dut almak istiyorsam belki de o şeyi götürüp ne bileyim onun karşılığında o kabın aldığı kadar dut kurusu ondan alırdık. Bu gerçekten çok ilginç, inanılmaz. Yani hakikaten bir anda şeye prehistorik tarih öncesi dönemlere gittim ama tabii birimleri falan da değiştiriyor, değil mi bu? Gayet tabii biz çünkü O günkü insanların hangi metrik birimlerde, daha doğrusu metrik birim zaten ortada yok. Nasıl olurdu bu ticareti, bunu bulabilmemiz için ya da nasıl faydalanırlardı, artı ürün nasıl değiş tokuş yapılırdı, bunu öğrenmemiz için tabii ki bu tarzda modellerden yola çıkmamız lazım. Yoksa başka türlü işin altından kalkamıyoruz. Gene çok ilginç, mesela benim için çok şaşırtıcı olan bir husus, biliyorsunuz Anadolu'da yufka ekmeği yapılır, yani saç ekmeği denilen ekmek yapılır ve bu kışın depolanır. O yufkaları yemek istediğiniz zaman alınır bunlar, üstü ıslatılır, yumuşak hale getirilir, katlanır ve sofraya öyle çıkarılır. Şimdi hep sorduğumda işte gene biz oturduk ekmek yaptık diyorlar. Peki ne kadar ekmek yaptın diye sorduğum zaman 12 deste ekmek yaptım diyordu. Tabii ben metrik sisteme alışık olduğum için bu desteyi oturup da hani ne bileyim ben 12 tane bir deste dediğim zaman benim aklıma 12 tane, yani bir düzine yahut 16 tane yufka geliyor. Çünkü bize o şekilde öğretilmiş. Bir gün dedim ki ya senin deste dediğin şey nedir aslında? Ben bunu bilmiyorum. O zaman dedi ki deste mi? Bizim dedi bir testi türümüz vardır. Bizim deste dediğimiz şey o destenin içine aldığı su miktarıdır. Yani biz 3 testi ekmek yaptık dediğimiz zaman o 3 testi, o testinin içine aldığı su miktarının 3 tanesiyle hamur tuttuk demektir. Yani oradaki birim testinin içine aldığı su miktarı. Un miktarı da değil. Ama o suyun kaldırabileceği kadar un ekliyor ve hamuru öyle tutuyor. Çok ilginç gerçekten. Yani ben o kadar şaşırdım ki, çünkü benim hiç su üzerinden ekmek yapma biriminin su üzerinden gidebileceğini çünkü hiç düşünmemiştim. Benim öyle bir düşünce tarzım yok. Bugünkü modern yemek tariflerine de bakarsanız özellikle örneğin Amerikalılarda kap üzerinden gider. Yani bizde de bakarsınız bir bardak şekere işte iki bardak un at dersiniz. Metrik bir sistem değildir o. Bizim için bir su bardağı belirli bir miktarda içinin sıvıyı alabilecek bir yapıdır. Siz onu gramla söylemezsiniz. İşte yarım fincan ceviz koy der. Çünkü bizim için ceviz, yani yarım fincan bizim için belirli bir ölçüdür. Ama bunun metrik karşılığı yoktur aslında. O zamanki insanlar da metrik şeylerle düşünmüyorlardı. Yani İngiltere'ye gitseniz kumaşları hala size yarda olarak verirler. Yarda 90 santim midir nedir? Yani Osmanlı döneminde arşındır. Bugün arşın dediğiniz zaman siz onu algılayabilmek için mutlaka metrik sisteme döndürmek zorundasınız. Yani bir arşın belki de 99 santimdir yahut da mil hesabı, değil mi? Bugün mil dediğiniz şey, deniz mili yahut kara mili dediğiniz şey yahut Romalılarda olan kadem, ayak, değil mi? 33 santim filandır yahut da inç, değil mi? Bütün bugün bilgisayar sistemleri inç üzerinden gider. İnç dediğiniz şey düşündüğünüz zaman 2,5 santime yakın bir ölçü birimidir. Ama benim inçi algılayabilmem için bunu metrik sisteme çevirmem lazımdır. O benim için 2,5 santimdir. Çünkü ben inçle ölçüye alışmış bir insan değilim. Bana matematiği öyle, ölçü birimlerini o şekilde öğretmediler. Onun için de eskiyi algılamak için tabii bu tarzda karşılaştırmalar yapmak zorundayız. Yoksa algılayamayız. Yani o eski yaşamı yeniden canlandıramayız. Onun için etnoarkeoloji son derece önemli. Evet, gerçekten de öyle gözüküyor. Peki siz güvercin kayısı ile ilgili tabii ki çalışmalar yaptınız mutlaka etnoarkeolojiye yönelik. Bunun dışında bu ilginç işte testi, deste, 12 deste aslında su testisi veyahut da atıyorum 3 deste de, derken kastı aslında testi. Bir testinin aldığı su miktarının unla yoğurması anlamına gelen, bununla ilgili güvercin kayası, yani güvercin kayasında 5000 küsur yıl önce yaşamış insanlara ulaşabilecek başka neler elde ettiniz? Örneğin işte 8 ton yahut da o kadar tahıl, hububat orada depolayabiliyordu derken, tabii oturduk mesela köylülerle konuştuk. Siz dedik ki, siz işte sizin için dönüm kaç metrekaredir? Örneğin İstanbul için dönüm 1000 metrekaredir, değil mi? Yüze yüzlük bir alandır benim bildiğim. Ama Anadolu'ya gidiyorsunuz, her bölgenin kendine ait bir dönüm anlayışı var. Mesela diyorlar ki bizim dönümümüz Konya dönümü kadar değildir. Konya dönümü atıyorum bizim dönümümüzden daha büyüktür yahut daha küçüktür. Bir bakıyorsunuz Aksaray bölgesinde bir dönüm 2500 metrekare. Şimdi bütün bunları bilmezseniz üretilen yahut da üretimi yapılan hububatla yahut da nesneyle arasındaki orantıyı kuramıyorsunuz. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki kuru tarımla üretim yaptığın tarlan var mı? Diyor ki var. Ne kadar? Şu kadar dönüm. Onu hesaplıyorsunuz. Bu dönüm demek ki 2500 metrekare olduğuna göre 10 dönümse 25.000 metrekare. Diyorsunuz ki ne kadar oradan ürün elde edersin kuru tarımla? Geleneksel tarım yaparsa. O diyor ki şu kadar elde ederim. Peki bunun ne kadarını satarsın? Ne kadarını değiş tokuş için kullanırsın, ne kadarını evinde saklarsın. Şimdi o diyor ki biz 4 kişilik bir aileyiz. Bizim için 4 kişilik bir aile için diyor ki mesela orada şinik usulü her şey hesaplanıyor. Bu bir ölçü kabı. Şiniği de algılamanız için o ölçü kabını görüp sizin metrik sisteme çevirmeniz lazım. Orada tenikeciler, demirciler yapıyor bu kapları. Her şey şinik üzerinden gidiyor. Mesela kuru fasulye mi almak istiyorsunuz? Bana yarım şinik kuru fasulye ver diyorsunuz. Yahut da bir şinik kuru fasulye ver diyorsunuz. Tabii sizin onu algılayabilmeniz için onu metrik sisteme litreye yahut da işte bir volüm hesabına dönüştürmeniz lazım. Çünkü ben kentli olarak bunu algılayamıyorum. O bütün oradaki hesaplar, hububat, katı şeyler şinik üzerinden gidiyor. Ama oradaki soruyorsun, senin için bir şinik ne kadardır diyorsun. Diyor ki, bizim için 4 tane şinik 1 kilo eder diyor. Bir başka soru da, sorular soruları doğuruyor. Şinik derken bu arada şinik bir kap. Evet, yani demir yahut saçtan yapılma bir kap. Bu belirli bir ölçü. Ve herkes orada şinik üzerinden hesaplıyor. Ama bu şinik başka bir yerde başka bir örtü, bir ölçü birimi olabilir. Mesela diyor ki bizim 4 şinik 1 gaz tenekesidir diyor. Ha, o zaman diyorsunuz ki ha bu aşağı yukarı 17 litreye denk düşer. Çünkü ben metrik olarak düşünmeye alışmışım. Şinik deyince kafamda bir şey canlandıramıyorum. Yani ölçü bilimleri de değişiyor. E tabii bütün bunları yapmak için mesela biz topluyoruz, ondan sonra hesaplamaya başlıyoruz. Kaplarımız var, değil mi? Kaplarımızın volümlerini hesaplıyoruz. Bir kabın içine ne kadar şey sığardı? O köylüye göre, o köylü bakıyor diyor ki ha bu bir şinik diyor. Ama bunu benim algılayabilmem için metrik hesaba döndürmem lazım. Veyahut da diyor ki mesela işte bir tarladan şu kadar ürün elde ederim geleneksel yöntemle, kuru tarım yöntemiyle. Bunun işte diyor ki bir tonunu satarım. Para kazanırım bundan. Bir tonunu atıyorum. Diyelim ki yakacak temininde değiş tokuş yapmak için kullanırım. Geri kalanını, şu kadarını da kışlık benim erzak olarak mesela bulgur yapmak için ayırırım. Şu kadarını, şu kadarını da un yapmak için ayırırım. O halde oturuyorsunuz, 4 kişilik bir aile ne kadarla geçinebilirdi diye bir hesap ortaya çıkarıyorsunuz. Yani aslında biz tabii bugünkü modellerden çıkarak geriye dönük modeller üretmeye gayret ediyoruz. Evet, bu tekrar bunu somut olarak sizin arkeolojik kazıda ele geçirdiğiniz işte kap kacak nasıl uygulanıyor, buna devam etmeden önce bir müzik arası verelim. A machete, going at the China berry tree. All the key players are watching me. Evet, milattan önce milattan sonra devam ediyoruz. Profesör Sevil Gülçür'le birlikte çok ilginç bir noktaya geldik. Etnoarkeolojide birimler, daha doğrusu kullanılan malzemenin hesabı ve bu çevrede yaşayan insanların kullandığı, bugün de halen kullandığı malzemeler ve birimler üzerinden 5000 yıl önceki insanların ellerindeki malzemeleri nasıl değerlendirdikleri ve aynı zamanda da üretimi kendi içinde nasıl dağıttıkları ve kullandıkları, hem takas usulü hem kendi yemeleri için veyahut da kendi yemeleri için. Evet, tam da bu noktadaydık. Evet, örneğin bu 14 numaralı evden bahsetmiştim. İçinde çok fazla böyle öğütme kabı olan, depolama kabı bulunan. Mesela biz oturduk, o depolama kapların hepsinin iç hacimlerini hesapladık. Metrik sisteme. Ondan sonra da bir model aldık. 4 kişilik bir aile. Çünkü bugünkü modern aile dediğiniz zaman hep 4 kişiden yola çıkıyoruz. Yani ana baba, 2 çocuk. Tabii geçmişte bu mümkün değil. Yani ailelerin ne kadar olduğunu, aile yapısının nasıl olduğunu da bilmiyoruz ama bazı şeyleri algılayabilmemiz için mutlaka modeller üretmemiz lazım. Bunu tabii modifiye de edebilirsiniz. 4 kişiden 8 kişiye de, işte 8 kişilik ailesi şu kadar, 4 kişilikse bu kadar, ne bileyim 12 kişilikse bu kadar da diye hesaplayabilirsiniz. Ama hesaplayabilmemiz için modeller üretmemiz lazım. Onun için etnoarkeoloji çok önemli. Biz oturduk bütün o kapların ne kadar içine malzeme alabileceğini hesapladık. Yani metrik sisteme dönüştürdük ve en sonunda dedik ki yandaki silolarla birlikte buradaki kapların içinde de hesaplarsak, mesela bu 8 ton buğdaya, bilmem ne kadar arpaya, şu kadar bilmem neye denk gelebilir, mercimeğe denk gelebilir. Çünkü o kapların içinde neler sakladıklarını bilmiyoruz. Çok ilginç şeyler ortaya çıkabiliyor bu tip karşılaştırmalar yaparken. Örneğin gene Güzelyurt ilçesindeki o çömlekçi ustalarıyla konuşurken bir usta dedi ki biz dedi iki kil türünü birbirine karıştırarak çömleklerimizi üretiriz. Bizde bir özlü kil, var, orman toprağı dediğimiz. Bir tane dedi de beyaz kil var. Birisi çok özlü, birisi az özlü. Yani az özlü olan az su kaldırıyor, çok özlü olan çok su kaldırıyor kil. Plastik hale gelebilmesi için. Demek ki iki değişik kili birbirine katıyor ve öyle bir hamur elde ediyor. Ve orada malzemesini üretiyor onda. Ama gene çok ilginç bir şey söyledi bize. Dedi ki bizim bölgenin kili ateşe oturtulmaya çok müsaittir. Yani yemek pişirmek için, fırına atmak için, ateşin üzerine oturtmak için son derece müsaittir. Ama bizim buranın kili sıvı nesneleri barındırmak için çok müsait değildir dedi. Şimdi biz o şekilde oradaki kil yataklarından edilen kilin hangi kalitede neyi üretmek için daha yararlı olduğunu öğrendik. Dedi ki biz eskiden de burada çömlek üretirdik. Daha doğrusu böyle testi biçimi kaplar üretiyorlar ve çok ilginçtir o testi biçimi kapların içinde yemeklerini pişiriyorlar. Çünkü tandıra yahut da ocağın içine koyuyorlar pişirmek için. Ama dedi depolamak için mesela o bölge şarap yapan bir bölge eskiden beri özellikle Rumlar var o bölgede. Sirke üretilen bir bölge. Ama dedi bu tarz şeyler için depolama kaplarımızı da Avanos'tan alırdık. Şimdi iki bölge arasında değişik kültürlerinden dolayı modern dönemde de demek ki bir alışveriş var. Fırınların içinde o ateş üzerine oturtmak için üretilen malzemeler demek ki bizim bölgenin kilinden yapılabiliyor. Ama bizim bölge sıvı şeyleri depolamak için dışarıdan malzeme almak durumunda kalıyor. Yani bunu 5000 yıl önceye uyarlamaya çalışırsak ya da bugün yaşamından yola çevrenin o yörenin yaşamından yola çıkarsak 5000 yıl önce orada güvercin kayasında var olan bir toplum ki aynı kili mutlaka kullandılar ki bunu söyledin zaten. Buradan daha başka nasıl sonuçlara varıyoruz? Evet mesela bizde eğer kendi üretimimiz olmadığını zannettiğimiz kendi yerleşmemiz yahut o yörede üretilmemiş olduğunu farz ettiğimiz değişik malzemeler görüyorsak hamurlu malzemeler biz hamur tabiri kullanırız çanak çömlekte. O zaman tabii soru aklımıza geliyor acaba niye bunu dışa alımla getirdi buraya? Bunu tabii yapabilmek için o zaman kil analizleri yaptırmanız lazım. O kil analizlerini yaptırabilmeniz için mutlaka yöredeki kil kaynakları bilmeniz ve o kil kaynaklarından örnekler almış olmanız lazım ki bu kil analizini yapacak kişiler malzemeleri birbirleriyle karşılaştırabilsinler. Biz volkanik bir bölgedeyiz ama değişik kalitede killer olabilir. Değişik işlevli killer olabilir. Çünkü her kil yatağında elde ettiğiniz kil de her şeyin üretiminde belki de değil mi? Yetmeyebilir. Bizde mesela kerpiç terastan bahsettik. O kerpiç terasının içinde şimdi analizler yapılıyor. Üç değişik renkte kerpiç tuğlaya rastladık. Birisi daha koyu renkli, birisi daha sarımsı, bir tanesi daha mavimsi. Örneğin ben biliyorum ki çizimlerini yaptığımız, kesitlerini aldığımız için biliyoruz ki daha mavimsi olan o kil terastaki daha çok kerpiç tuğlaları birbirine tutturmak için kullanılan çamur harç yahut kerpiç harç daha mavi görünümlüydü. Yarım tuğlaların renkleri bazen daha sarıydı. Bu toprak altında durduğundan dolayı mı böyle? Yoksa hakikaten bu kerpiç tuğlaları üretirken bu güneşte kurutulmuş kalıpta yapılmış kerpiç tuğlaları üretirken acaba tuğlaların içine başka başka malzemeler de kattılar. Çünkü kerpiç dediğiniz şey çamurdur, samandır. İsterseniz tezek de katabilirsiniz içine bağlayıcı olarak. Suyla karılmış çamurdur en nihayetinde. Ama bunun içine başka malzeme de katmış olabilir. Belki kum kattı bilemiyoruz. Onun için de biz analizler yaptırıyoruz. Ve onun için de oradaki eğer kerpiç üreten yerler varsa gidiyoruz onlara bakıyoruz. Bunu nasıl üretti acaba? Bunun içinde neler katıyor? Hangi işlerde kullanıyor? Niçin kullanıyor? ve böylece biz karşılaştırmalar yapabiliyoruz. Örneğin çok ilginçtir. Anadolu'daki pek çok kapının altına mil taşı koyarlar. Bizim güvercin kayasındaki bütün kapı eşiklerinde de mil taşlarımız var. Çok ilginç gerçekten. Peki bu neyi ifade ediyor? Çünkü toprak bir zemine oturttuğunuz zaman kapının mili aşındırıp da kapı çökmesin diye. En basit destek sistemi. Demek ki geleneksel. Ve aklın ve deneyimin yolu bir diyoruz burada. Evet, bu arada süremiz doldu. Gelecek hafta tekrar devam etmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın efendim. İyi hafta sonları.